بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مباركٌ مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله. دا سورة الأنعام دي آيات نمبر 91 وما سفارة دا زمون دا ننني سبق خلاصة دا شاول سرك وي وما قدر الله حق قدره ويديو دا الله تعالى تعظيم ونكوى مناسب تعظيم كما عزت دا الله سر مناسب دي آغا عزت ديو الله لور نكو، يعني مطلب دا چه ديو دا الله تعالى بڑائی بسئی طریقہ باندی بیان نکڑا او بیا دا خبره چې د مکی والا ویلي وو یا یهودیان ویلي وو چې الله رب العزت خو په بنده باندې چرته څه کتاب نه دی رالېږلی، یعنی زجر د رسالت نه، یا ته دغه مسلې کې چې دا خو مخکینی انبیاو نه دي بیان کړي دروژنو. الله رب العزت دا غیر جواب کئی ولی موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا کتاب نورا غلے پاغی کی دا دے پشانت مسئلے نوے بیان شوی دروجنو تاسو دروغ وائی رقفل زان خبری جوڑوئی پانی لکئی تجعلونہو قراتوی سا رقفل زانا دفترون لکی اوائیت هذا من عند اللہ ستاسو پیدا پکی اوخ کارکوئی او چی پیدا پکی نئی نو اتاسو پتوئی او تاسو تا دا آغا کتاب دے جتاس تا سخی کتاسو تا نبی معلومو او دیو دا خبر اکی چی من انزل کتاب دا کتاب چارا لے گرے دے نو دلته جواب کوي قل الله ورته وایي او الله را دي غلې دینو او دیو په دې خپل مشغول سیا کی لګیا دی او په دې کې نن وتره دی لوبي کوي او بیا ترغیب ورته قران ته چې دا مبارک کتاب دی دا د پیدو والا کتاب دی دا د خیر والا کتاب دی محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی تپی دا دی مکی والا وحی روا و دا تولی دنیا والا پی وحی روا او سو چی ایمان راوری پا خیرت باندی او ایمان راوری پا دی کتاب باندی نو دیو با دا خپل مانزر دیر حفاظت پی دا دنانی سبق پلا سدا وستفصیل دراشا وما قدر الله حق قدري ديو تعظيم ونكو ديو قدر ونكو دل تلا اغا مناسب قدر زجر دفارد منكيرو تدي زينا اغا فين زنباب شروشو داد يوصل واللسم نمبر آيات فوري دي امام راضی رحمه الله تعالی غا ذکر کوي چې دا آیات ډیر مشکل ده دا زمانہ مسکی چان نه ده حل کړي چې ما حل کړي ده هغه سه ما دا آیات ذکر ما حل کړي ده نو پدی باب کې زجر ده د پارا د مؤذینو د توحید او نفی دا شفاعت قهری کئی دلائل دا توحید پکی بیانیگی وما قدر اللہ حق قدری دلتا علماء کرام آغا ذکر کئی چی پدی قرآن مجید کی دا قسم آیات دری زل ذکر شوید دری مرتبہ یو دلتا ذکر شویده دویم نمبر سور حج کی ذکر شویده او دریم نمبر پا سور زمون کی ذکر شویده وما قدر اللہ حق قدری علماء کرام معنی کردی اول معنی دیدیو قدر و نکو آغا صحیح قدر مطلب یعنی دا اللہ تعالی بڑائی پا صحیح طریقہ باندی بیان نکرام دیم معنی وما قدر اللہ حق قدری ما عظموه حق عظمتی عزت ندے کرد اللہ کم چی مناسب عزت و تفسیر ما ورجی دا مانا کری دام دریم مانا ابو عبیدا آغا ذکر کئی معرفوه حق معرفتی نیده پی جندل اللہ تعالی پا مناسب پی جندل سرا کم جد اللہ مناسب پی جندل دی آغا صلو رب مانا امام خلیل ذکر کئی آغوی ما وصفوه حق صفتی نده بیان کڑے آغا سپتونا کم جد اللہ سر کم سپات خائی اپ انزم مانا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی آغوی وما آمنو بأن اللہ على کل شیئن قدیر دیو دا ندی مدلی دا خبر ند تسلیم کلی جی اللہ تعالی پارسید باندی قدرت والا دے وما قدر اللہ دیو قدر ندی کڑی دا اللہ تعالی حق قدری اغا مناسب قدر اذ قالو کلچوینم ما انزل اللہ نده نازل کرے اللہ تعالی علا بشرین فیو بند باندی من شیئن حس شیم وزدا تفصیل دبی قدر ذکر کئی چی سنگ قدر نده کرے تفصیل ذکر کئی نوی ما انزل اللہ نده نازل کرے علا بشرین من شیئن فحس یو بند باندی فیو بندہ باندی حصہ شیم دیو نبی وکا دا رسالت دا نبی علیہ السلام و سلامنا پا دی آیات کریمہ کی او اشکال دے او امام راضی رحمہ اللہ تعالی اغا فرمائی چیز دا زمانہ مخ کی چان ندے حل کرے او ما دا اللہ پا توفیق باندی حل کرے دے لکو گرا ما انزل اللہ علی بشر من شیئ پدے باندی دو قسم اعتراض واردی گی لکو نمبر سیدا کلام دا چا دے دا خبر چا کری دا چی ما انزل اللہ دا وینا دا چا دام لکا موتا ویو سیدا دا یهود وینا دا نو دا خو سورت الانعام دے مکی والا سورت دے نو یهودیان خو پا مکم کرمکی نو آغا خو مدینہ کیو آغا خوان تی مدینہ منورا کیو مکہ کی نو نو چی کا دا یهود کلام دے نو سنگا دا یهود کلام شو دا اعتراض سنگا دا یهود کو دیو خو مکہ مکرمہ کی نو دیو خو مدینہ کیو یا دویم اعتراض چی بازی علیمان وی چی دا یو آیات تا کی مدینی آیات دے یعنی مدینہ منورا کی راگا دے دا یو آیات دو نو دا سوال دا یهودو دے دا یهودو ذکر دے چی دا یو آیات پا مدینہ منورا کی راغ لے دے خود دا ہم نسی کی ذکر چی ما انزل اللہ علی بشر من شیئ دا یهودیان دیو خدا خبر منلا چی موسیٰ علیہ السلام آغا پیغمبر هم دے او بشر هم دے دا دوان خبری من دے نو دا سوال دیو سن کرے ہو چن دے نازل کرے اللہ تعالیٰ پہ او بندہ بنی سرشے دیو کو دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت و او دا آغا دا بشریت قائل ہو نو بیا سن دے دا سوالو کو لکو سے اعتراض بل دے چی از قالو دلتا ذکر شو قالو قائل دا مشرکین شی کدا وینا دا مشرکین شی کما کی مکہ مکرمہ کی او دا مکی صورت شی نوز دا خبر سیدہ چی مشرکین مکہ دا رسالت دا بشریت نا انکار کاو یعنی آغی دا ربی علیہ السلام پیغمبری نمانلا او آغی یعنی دا خبر کولا چی بشر بانی سنگ وحی رانا و سنگ پیغمبر شو مشرکانو دا نمانلا نو چی آغی دا نمانلا نو من انزل الكتاب جا ابیه موسیٰ دا رستوی چی سوگ دے چرا لے گلے دے کتاب آغا چرا غلے و موسیٰ علیہ السلام تا نو دا جواب دینا مرتب کی لکاغی خو یو پیغمبر ہم نمانو موسیٰ علیہ السلام ہم نمانو نو ربی نبی علیہ السلام بارکی سنگا رد دا رسالت امانو نو جواب آورا لکا سوال دا شو کچری دا وینا دا یہودیانو شی چی اذ قالو ما انزل اللہ علی بشر من شیء کل چی دی یہودیانو ویلو چی نبی نازل کری اللہ تعالیٰ پیو بندہ بندی حس یو شیء کدا سوال دا یهودیانو شی نو دا صورت خو مکہ مکرمہ کی دے او یهودیان مدینہ کیو نو دا سوال سنگ یهودیانو کو یو دا اعتراض جوین دا اعتراض کدا سوال کدا آیات مدینہ منورہ کی راغلے دے نو چی مدینہ منورہ کی دا آیات را دے یهودیانو دا سوال لوکو چی پا بندہ بندی اللہ سے شیئر نرہ لیکن یہودیان ہو قائلو دا موسیٰ علیہ السلام پر رسالت و بشریت ماندی نو سنگ آگی دا سوال لو کو بیا او کچری دا سوال دا مکی والا دا مشرکان شی نو مشرکان خود دی قائل نو دا نبی علیہ السلام رسالت بشریت اسے ہم نہ مانو تو روز تا سنگ راگلی جی دا موسیٰ علیہ السلام تا چی کم کتاب راگلے رہے دا دیر خواغیتا ہمیں نمورتت کی گیرہ جوابون وہ جواب آورا امام رازی آغدا سی جواب کرے دے چی دا دیر سائل یا دیر تپوسکا ان کے یہودیانو خدا خبرہ چې دوی د بشر د پاره رسالت مانو، یعنی بنده د پاره نبوت رسالت مانو، د دې قائل وو. خدا دیو دا وینا چې ما انزل الله على بشر من شيء، دا صرف د حسد د وجنه وا، د کینه د وجنه وا، د زد د وجنه وا، د زد په بنا باندې دا خبره کوله چې ما انزل الله على بشر من شيء. خیمانو چې موسی علیه السلام باندې کتاب راغلی دی او هغه پیغمبر دی او بشر هم دی، و دا زد دا وجنه دا خبره کوله چې ما انزل الله على بشر من شيء. یو دا جواب دا حسد پا تور بانده دا خبره کوله. دویم جواب دا اعتراض مکی ولو کره و مکی مشرکانو دا اعتراض کره و خدا دیو استازان سوکو دا یهودیان، زکر جل عزیز به لین بین تجارتی معاملات تعلقات برابرو، نو دی یهودیانو دی مکی والا مشرکانو تغییریو چه تاسو پا دی خپل پیغمبر باندی دا سوال وکی ورتوهی چه ما انزل اللہ والا بشر من شئی، اللہ نبی آره گره پا یو بنده باندی حیث یو شئی، مشرکانو تغییریو چه تاسو دا ورتوهی تاسو ورت دا اعتراض وکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا، استازان یهودیانو او اعتراض کونکی آغا مشرکانو. نو جواب داده چی تور تور اے مشرکا قل من انزل الكتاب، تور تور اے مشرکا دیکھ پل استازانو تا دی یهودیانو تا چی پا موسیٰ علیہ السلام کتاب چارا لے گلے ہو چی پا آغا اللہ را لے گلے انو دام دا آغا پشان دی پیغمبر دے کنا، نوز آغا مسئلہ حل شوا. خود دا من نبا مکی قل من انزل الکتاب دا من نبا مکی عبارت مقدر کے انو دا تی بشی چی قل من انزل الکتاب ورطوالا چی سوک دے را لے گن چی دا کتاب اللذی ها جا ابی ہی چرات لیکلی اپدی سر موسیٰ علیہ السلام تا، نو عبارت چی مقدر شی ندا چی بشی قل ورطوائم فسألو اہل الكتاب تقوز وقد دغا یہودیانونا ددغا اہل کتابونا من انزل الكتاب جاء به موسى تي چار لګل کتاب اچي را لکري پاري باندې موسى عليه السلام تا، يعني اغه سو کو چې موسى عليه السلام ته کتاب را لګل او اي مشرکان او تاسو لار شي او دا يو جان توي چې اغه موسى عليه السلام ته جا کتاب را لګل او یادره مطلب دا ذکر کوي چه دغو یهودو مطلب داو چه تسوائی اے محمد دا مسلی ہو مکین انبیاؤو ندی کری تفسیر مداری کارا دا سی حل کرلیم دا سور ملک پا آیت باندی آٹ او نو نمبر ایت باندی چالتی وی علمیاتی کم نذیر قالو بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ورتوي تاج تتوك يرون كينو درغل اغوي سيكتا منتا خراغل اخو منغا درو جن كيو او منغا دا خبر كلمات ما انزل الله من شيء الله اس شيء نظر علي غل ندلتا موي سما انزل الله على بشر من شيء تفسير مدارك وي نظر علی گلے اللہ تعالی پیو بشر باندی حص شے، یعنی تچی دا کم مسلی کے آغا مسلی خود دا مسلی خود منتمخ کی انبیاؤ تا نظر آغلی على بشر من شيء مما تقولون اغتی توین ذات مسلی منتن دی بیان شوین قل ورطو آیا مل انزل الكتاب سو دے رالے گون کے دا کتاب الذي هغا جاء به موسى شرات لکیو فاغی سر موسى علیہ السلام تا نورا چغدرنا ولو وهدى للناس او هدایت ولو دفار آد تمام علم یعنی تمام علم دفار رناو او هدایت تجعلونه قراتی سام نوو گرداؤ دیو دا غیلرا پانی پانی اجزا اجزا ٹکڑی ٹکڑی دا جملہ مستانی پدا مزمت دے دا پار دا یہودو ماند دا سکوا چتاسو اغیلرا پانی پانی کو اجزا اجزام کم تب دونہا تاسو بخکار کاؤ دا غیلرا وتخفون كثيرا او پټاو بند لر ډېر دې خبرې داسې چې تاسو با اغه لرا پټولې او دې داسې چې تاسو با کار کولې دلته وي تجعلونه قراتي تاسو بغرزول دې لرا پانی پانی ابن كثير مولا هغه ذکر کوي وي دې بغبخت با د خپل ځانا اغس کتابونه ولیکل اتکتبونه دفاترام تزان نبی مسئلے ولیکلے بیا بے پکی تحریف وکو دفل زان بے بے خبر ولیکلے بیا بے الہذا من عند اللہ وما هو من عند اللہ دیبو اللہ دا اللہ دا طرف نرے اغبد اللہ دا طرف ننو دیو دفل زان لیکلے ابن کسیر رنو اللہ دا ذکر کئی نُتَجْعَلُونَهُ قَرَاتِيسَ دِوَرْزَوْرَ وَغِلَرَا پَانِ پَانِ تُبُدُونَهَا دِوَقَّرَ سَوْدَ غِلَرَا وَتُخْفُونَ كَسِيرَا اَوْ فَتَوَلْدِ اَغَدِرِ خَبَرِ یعنی سمت لب دے چی پکیو سپایدہ دا دنیا دے پکیوان وغدے بار بار بیان والاغدے بار بار کرکاو خلقو تا خوشی کلب بگی سپای دنوان ناغلی بیا پتاو تخفون کسیرا پتاو البیڑیر و علم تم علم تالمو او خی تاسو تاس جتاسو پی نفوی گئی انتم تاسو اے یهودیانو اے مشرکانو ولا آباؤکم او نفل رانستاسو قل اللہ ورطویا ایو اللہ دا قل اللہ دا جواب دا سبے دا برا قل من انزل الكتاب ورطویا چی سوکے را لگن کے دا کتاب ندل سے جواب کئی چی ورطویا قل اللہ ورطویا ایو اللہ را لگن دے ثم ذرہم دیا پریز دیولا را پی حوزیم فی خوزیهم پا اخفر عبسیاتو کی یلعبون چی لوبی کئی پا اخفر مشفر جاگانو کی لگیاو سی پریدام وحازا کتاب انزلناہو او دا کتاب دے ترغیب القرآن تا دا کتاب دے انزلناہو چی ہرے گلے دے دے لرا مبارکن دا دا خیر ندا کتاب دے دا برکتی کتاب دے کثیر الفائدہ دیر پیدو والا دے والنفائدہ نبیر سولو والا کتاب دے دیر پیدہ من کتاب دے خوص خلق یو خبر کئی ویکم دیکھے کی درس بیانی گی حدیث بیانی گی لکا سرماو تحصیلی کینو یار دلتا با درس نکوی بے جگری جوڑی گی بیا پسادات جوڑی گی وجہ اختلافات جوڑی گی نا ندا خبر غلط آدم اختلافات نجوئی گی دا خود خیر والا کتاب دے دا دبرکتنو کتاب دے تفسیر غرائب القرآن والا پدیزہ باندلی کیا غوئی انزلناہو مبارکل اے مبارکل کثیر خیرو دا برکت کتاب دے دے خیرون ورے دیر زیاد دی چی چاور لگالا ورکلا چاپی منگولی ورگولی دائم النفوہو دا نفا ورے ہمیشہ دا دا پیسی چی تگٹی گورے دیبانی زوال را دی او دا نپا با گورے چر تمستانا نجدا کی گی باعث نعل الخیرات فا خیرات باندی باعث زائل نعل المنکرات وداوله بما فيه من اصول العلم علوم النظريه والعلميه فديك اصول علوم براتدي فديك اصول براتدي او فديك وړ وړ علوم براتدي دي او جنا دا ډېر د خیر والا کتاب دی او بیا رسته ذکر کړي یعنی دا د الله تعالی دستور دی چاچی په قران باندې خپل منګوري ولګولې نو دا الله تعالی کامیاب کړی دی هم په دنیا کې او هم په آخرت کې دغه د دنیا عزتونه هم ورکړې شوې دي دغه د آخرت عزتونه هم ورکړې شوې دي او کته یې نه دي نو وقد جربا فوجد کزار کړ ډیر سره ته په دې باندې تجربه شوې ده وقته شانته مندلې شوې دي چاغیرا چاچ قران نه منګوري ورکړې دي قران له خپل وخت ورکړی دی قران باندې منګوري د غوډی دی هغه الله رب العزت دنیا کې هم کامیاب کړی دی او آخرت کې هم کامیاب کړی دی وهذا کتاب الله دا کتاب دی انزل الله چې نازل کړی دی موږ دلاره مبارک دا د خیر نه کتاب دی مصدق الذي تذکرون کړی دا بین یده چې نظر مکری ولتنذر ام القرى دیده پارا چی تویر پده باندی مکی والا ام القرآن مراد مکی والا دی نیو داسی زیده کلچی داز مکن و پیدا شوی تولی و بو بوی تولی و بوی اول نمبر و چوب چرا غلن و مکم و کر مکی لدق زین و تسرو شویده نو دادا مکی دادا دنیا میں دی ام القرآن دی مکی والا پی ویروا وَمَنْ حَوْلَهَا سُوْشِي چَفِرَ دَدِنَ دِي مَشْرِقْ مَغْرِشْ مَا جُنُوبُ تُولِ دُنْيَا وَالَ فَدِي قُرَانْ مَنِي وَيْرَوَانَا وَرَسَوَ بَلْتَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ آقَ سَانْشِ مَنْ دَوْرِي بِالْآخِرَةِ بَوْرَزْ دَخِرَتْ بَانْدِي يُؤْمِنُونَ بِهِ او امان نوری بدی قرآن باندی دلہ فتوحید باندی وهم على صلاتهم او دی بری بختل منزنو باندی يحافظون حفاظت کون کی بیا وما قدر الله دی قدر ونخود اللہ حق قدر ہی اغا مناسب قدر یعنی اللہ بڑی بیان نکرا اِذْ قَالُوا كَنَتُوَلْدُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ نَدْنَا ذِلْكَرِ اللَّهُ عَلَى بَشَرِهُ فَيَوْ بَنْدَ بَانْدِي مِنْ شَيْءِ اِلْحِسِ يَوْشَيْءِ قُلْ وَرْتَوْا يَا فَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ يَنِدِّي يَوْدِيَانُ